إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فلندرهم الله مضروار تبارك وتعالى ربيم صلوات ببيغمبير صلى الله عليه وسلم dhe mbi shokë të ti besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, nuk ka pikë dyshimi se i madhi Allah, të bareke wa ta'ala, ka krijuar njeriu në formën më të mirë, ka krijuar njeriu në formën më të bukur, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم متبرتت نكمي كريوار نيريون نفورمن متمير اكمي بر متبوكرين اكمي بر متهيشمن باستاي باستاي نيرزت نيونومر يو إيفوغل نيرزوة نكنالن ممندوار نكت ذنتي ذكت نمت Madhët Allah Azza wa Jall i cili i ndëroj njerëzimin, i privilegjoj njerëzimin, i ngriti dhe i dalojnë nga të gjitha krijesat, në veçanti në pamjet të jashtme, por edhe nga gjërat e tjera, dhe sikur se ata dojnë ta kundërshtojnë këtë dhurat të madhët Allah Azza wa Jall, sikur se nuk janë të kënaqur me pamjen dhe fizionomin e tyre që a ka dhanë Allahu i madhruar, si kurse nuk pajtojnë me te, por dojnë diçka tjetër dhe shkojnë dhe ndryshojnë pamjet e ftyrave të tyre, ndryshojnë trupin e tyre, i përngjajnë shejtanëve të mallkuar të cilive Allahu i madhruar ua ka prishur njëherë zemrën, e pastaj ua ka shumëtuar pastaj edhe fytyrën, dhe shumë njerëz, si kurse pajtojnë me pamjen e trishtuar të shejtanit të malkuar, dhe e pasojnë atë shejton në prishjen e fizionomis, në devijimin dhe shumëtimin e pamjeve të tyre, Allahu na rujt. Lëzër mëslimon, një numër i madh, shumë i madh i trive dhe trejave ton, i djemve dhe bijave ton, bredhin rrugve lartë dhe poshtë, të cilet nuk i gjejmë në për xhamia, nuk i gjejmë në për mexhlise dhe të bijime të hajrit, por janë në rrugë, në kafene dhe gjetiu, janë në ato vende ku nuk mësohet hajrë, anipse ata njerëz nuk e mohojnë se janë muslimon, anipse ata të ri dhe të reja, në zemrën e tyre e kanë bindje në Allahun, si krijus dhe në ditën e gjykimi që do të kthehen, së paku shumica e tyre, por duke pasur parasysh, largimin e tyre nga ne dhe distancën e lartë dhe të madhe cile ekziston mes nesh dhe tyre, duke pasur parasysh mos mundësinë e kontaktimit me njerëz të hajrit, mos mundësin e kontaktimit me njerëz të cilët u aqojnë nurin dhe dritën e Allahot atyre në zemrat e tyre, ndërsa nga ana tjetër, duke ra ata në dorë, apo ne duke u alan në dorë atyre të cilët nuk i mëshirojnë, atyre të cilët nuk janë vetë ata në rrugën e Allahot, duke alan në dorë fëmijët tanë, rinin tonë atyre të cilët i kanë zemrat e smura, të cilët në esencë nuk e dinë se çka bojnë dhe si veprojnë, u azbukurojnë fëmijëve tanë dhe rinis tanë, punë të këqia, i nxisin ata, i japin vullnet për të bërë çka do qoftë, por jo edhe punë të hajrit dhe të mira. Numëri madhë trijëve dhe trejave tonë, bredhin rrugëve lartë dhe poshtë në veçanti në mbramje, dhe në veçanti në përfesta dhe tradita të popujve të ndryshëm, dhe ne kur hasim në ta rastësisht dhe kuptojmë pse kanë dalur, nalim dhe bojmë një analizë të shkurt dhe e gjejmë se ne jemi largë, jemi tepër largë të realizimit të qëllimeve tona. E qëllimi jonë të gjithë neve është i qartë, është qëllimi pejgamberit alayhis salam, është misioni e Abubekrit dhe Omerit, është misioni atyre ulemave dhe dietarve dhe gjemateve të tyre për të nxjerrur njerëzit nga xhehenami, për të nxjerrur njerëzit nga errësira në dritë, për të shpëtuar nga xhehenami dhe me i quajnë në xhenet. Kjo është qëllimi jonë, kjo është ideali jonë, por si duket ende largë jemi, kur e shohëm atë numër të madhë, trijëve dhe trejave tonë, të cilët rrinë deri në mëngjes në për kafene dhe diskoteka, të cilët dalin në për festa të ndryshme, edhe qofshin ato festa të shejtanit, edhe qofshin ato tradita të satanizmit, e cila është një fe, ere të cilët adhurojnë shejtanin e mallkuar, fe që adhurojnë shejtanin e mallkuar dhe mundohen të prishin fytyrat e tyre pasi ti ke prishur zemrat, apo një herë fytyrat e pastaj edhe zemrat e të pasojnë shejtanin e mallkuar, sepse shejtani është zëtuar se nuk do të lejë mënyrë dhe formë pa i devijuar njerëzit qoftë edhe në formën e jashtme, wala amuran në hum, fele ju gajiru në khalqë Allah, do t'i urdhëroj ata, dhe të të ndryshojnë edhe pamjen e tyre, do të ndryshojnë edhe fizionomin e tyre, pra i mallkuar i shejton, nuk mjafton vetëm mja oprish njerëzve zemrat, mja oprish njetin, por shkan edhe ma largë mja prish edhe ftyrat, mja ndryshuar edhe pami dhe fizionomin. Këta tri dhe këtu treja, ky numër i madh i kësaj rinie, të cilët nuk po gjejmë në mënyrë, nuk po gjejmë rrugë për të depërtuar të ta, për të drejtuar edhe folur atyre, sepse ende jemi të ligjë dhe të dëpt, ende të tjertë i kanë ato media dhe ato rrugë në dorë, e neve nuk është dhanë mundësi e tillë, e ata të cilët i kanë ata në dorë, qoftë mësojësit në shkollë, dhe qoftë media dhe prindrit në shtëpit e tyre, që të gjithë, si kur se krejtë të gjithë unik, janë të smurë, të helmuar nga një virusë, të cilin e ka dërguar shejtani i mallkuar, dhe ai virus sa vjen dhe rritet dhe shmohet edhe më shumë dhe për dit në trupin e kësaj shoqërie të shëndosh. Vëllezër musliman, ky popull i jon, sikur se mos me pas më herët asnjë kulturë dhe asnjë fe së paku, kështu mund ta veshtrosh nga një këndë veshtrim, kur nalësh dhe analizon gjendjen e këti populli para luftës dhe gjendje në këti populli pas luftës. Ani pse, mëslimën të tanë nuk kanë qenë aqë të përpikt në kryerjen e obligimeve fetare, farzeve të Allahu të zëvëgjel, por me gjithat, janë kërënuar se janë mëslimën dhe kanë qenë alergjikë dhe të ndishëm ndaj gjdo kulture, ndaj gjdo tradite, ndaj gjdo feste, e cila vjen nga gjdo popull tjetër, kush do qoftë ai dhe qfar do qoftë ajo. Dhe kështu e kanë ruajtur këtë islam, por pas luftës të mushet mendjen nga njëherë, se sa ymmete dhe shoqëri ka, sa popuj kanë shkelur në këtë tokë dhe në këtë vend të vogël, ne kanë lanë nga një fest dhe ne kanë lanë nga një tradit. Dhe ne, tashmë si kurse duhet të festojmë dhe të mbajmë dhe të kujtojmë festat dhe traditat e të gjithë atyre popujve të botës, e nëse fillojmë ashtu, ato jënë të shumë ta dhe të mëdha, atëherë e humbum orientimin ton, e humbum identitetin ton, atëherë nuk kemi adres të sakt, nuk kemi definim të caktuar, nuk din kush çka është. Të krishterët dhe të evrejt, me gjithë devijimet e tyre në fetë e tyre, këtë fetë e satanizmit dhe traditat e tyre nuk i prenojnë, për atë arsye edhe ata këtë festa nuk i festojnë. Imagjino dhe nalu dhe kujto, festat dhe traditat të cilat nuk i festojnë as të krishterët e as të evrejt, me gjithë vend dhe hapsir në bitë dhe bijat e muslimonve. Kjo është një bela e madhe dhe një smundje e madhe shoqërore, e cila kërkon një mjekim urgjent dhe jap të kuptohet se gjendja është alarmante dhe se ka nevoj për një operacion të sukseshëm dhe efektiv dhe të shpejt dhe urgjent për ndryshe infektue trupi dhe oprish shoqëria krejt. Me pa e prindin i cilje me rvajzen dhe birin e saj, apo të ti, pas e u a ka shëmtuar fytyrat e tyre dhe i qetë në rrugë, dhe me heret, mësusi atje i cili emri i ti na mësus, të rëgën sa i duhet me mësu e fëmin qka është mirë, e mësën qka është keqë, i ahjeshan dhe zbukuron atë tradit, apo ndashquaj e fest të satanizmit, dhe gjenë përkraje një shtëpim, dhe gjenë për kujtim dhe për mendin në për media, dhe nuk ngoron fëmiju, bile kënohet, këzohet dhe krenohet, me dalë në për rrugë, e me pyse se qka je duke festuar dhe pse je ke dalur nuk e din me të regu. Bejt dhe bia ton, vlëzërët dhe motrat ton, të ri tanë të cilët, në ta kemi një shpresë shumë të madhe, në të ardhmen e afërt me emrin Allahu Azza wa Jall. Gjenerat e ardhshme të cilët do t'i marrin dorë frajt e kësaj shoqërie, kompetencat e të gjitha institucioneve të vendit. Imagjino shoqërie tillë nëse rritën nesër ku e qojnë këtë popull. A në esencë, dhe parimisht shumë prej tyre nuk e din se çka janë duke vepruar dhe çka janë duke ba. Dhe këtu na bjen përgjegjësia e madhe neve vëllezër musliman, të cilëve Allahu na i ka ndriçuar zemrat tona, na i ka qelur sytet ton dhe kuptojmë hakun dhe realitetin. Vjen shprehje vullneti, ambicjet, obligueshmëria, vjen pyetje detyra e cila na imponohet neve ndaj atyre vëllezërve dhe motrave dhe bijve dhe bijave tonë. Dertë dhe galja që kemi për këtë din dhe për këta muslimon, të gjejmë mënyra të ndryshme dhe rrugë të ndryshme të orientojmë dhe ata, të sjellim këtu ku jemi ne, të u hapum zemrat e tyre me emrin Allahut, e ta kuptojnë hakun dhe realitetin. dhe nëse nuk mund të bëjmë asgjë, dhe nëse nuk mund të realizojmë asnjë në qënd të kësaj punë dhe këti misionit të madhë, e që është orientimi i kësaj shëqërie në rrugën e shëndosh, mjafton të hjekum barën para vete kur dalim i nesër para Allahut të madhruar në ditën e gjykimit. Sepse Allahu ka më na pyetur çka thon pejgamberi alayhi salam, Allahu e sjell secilin për jush para vete dhe e pyet o robi im, çka të pengoj i ty e kore pe veprën e keqe mës me kundërshtuar atë? A ju frigove robët Allahut, apo ju frigove Allahut? Këmë na pyta Allahu për këtë din dhe këta mëslimon, për këtë rini se sa jemi duke punuar dhe çfarë derti kemi për ta. Pra të ndëruar vë lëzër, qishua ka qelur ju Allahu sytë, punoni për mja u hapur sytë bive dhe bijave tonë. Punoni për këtë din, sepse me punu për këtë din dhe të thëtë me punu për shëqëri, për të ardhmen, me punu për të miren e këti popull dhe këti vendit, kësaj tokë dhe krejt shëqëris dhe krejt njerëzimit, ani pse shumë njerëz duke mos të kuptuar këte për kufizojnë në namaz dhe zëqat dhe të tjera shtylla të islamit, por në realitet të mirat e islamit i përpshin krejt njerëzit në ruzullën të kësor, dhe jo vetëm njerëzit, por edhe shtaz dhe bimet dhe shpest, edhe pes që ta tjenë në fund të detit. Dhe ata nuk e din, por ne e dim. Për atë arsye nuk guxojmë të ndalemi dhe të frenohemi, por duhet të punojmë dhe të përpiqemi dhe mos të ngurojmë që nuri dhe dritën e Allahut ta qojmë të ato zamrat të cilat i ka kapluar një rësir dhe janë smur, por ajo smundje është shëruar për deri sa të janë gjallë para se mi ardhë shpirti në fët me ju dalë. Bini istighfar vëllezër musliman për vetë vetën e juaj dhe familjet e juaja dhe krejt muslimant. Bini istighfar dhe kërkani falje të Allahu, se Allahu është falës dhe mëshirshëm. Estaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.